جانی سی خواہش ہے ہم جانا ہے افسانہ نہ میری کوئی منزل ہے نہ کوئی ہے ٹھکانا परचिन है होश में भी मदहोशी है मुझको सुनाई देती है ये कैसी खामोशी है बहके बहके से परचिन है होश में भी मदहोशी है मुझको सुनाई देती है ये कैसी खामोशी है करता रहता हूं मैं तो अपनी परछाई का कोई भी तो जाने ना आलम मेरी तन्हाई का पीछा करता रहता हूं मैं तो अपनी परछाई का Free your mind.